आज की दुनिया में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बात की जाए तो ये सिर्फ एक नई तकनीक तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये नौकरी और लगभग हर तरह के उद्योगों के लिए एक क्रांति का रूप ले चुका है। आज कोई भी उद्योग हो, चाहे वो शिक्षा हो, बैंकिंग, हेल्थ केयर या कॉन्टेंट राइटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव से बचा हुआ नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नए अवसर पैदा होंगे रोजगार के। आइए इसके बारे में सही से समझते हैं। पहले हमें समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों की दुनिया में कैसे बदलाव ला रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि एआई के आने से नौकरियों और कामों में क्या बदलाव आ रहे हैं और वो पहले से कैसे अच्छे हो रहे हैं। अब ये कहना भी उचित है कि एआई ऑटोमेशन अब सिर्फ फैक्ट्री या मशीन सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लगभग सभी तरह के कामों को प्रभावित कर रहा है। चैट जीपीटी, जेमिनी या कोपिलट जैसे एआई टूल्स के आने व इस्तेमाल के कारण कंटेंट कोडिंग और डिज़ाइन के काम में बहुत ही गति आ गई है। यानी कि पहले इन कामों में जितना समय और आदमियों की ज़रूरत होती थी, अब लगभग वैसी ज़रूरत नहीं रह गई है। एआई एनालिटिक्स ने डेटा प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग और बिजनेस डिसीजन को पहले की तुलना में बहुत ही आसान बना दिया है। कस्टमर सपोर्ट बॉट्स अब 24/7 सेवाएं दे रहे हैं, जिससे मानवीय कर्मचारियों की ज़रूरत घट रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक लगभग 40% पारंपरिक नौकरियां स्वचालन यानी ऑटोमेशन से प्रभावित होंगी, पर साथ ही 97 मिलियन नई टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियाँ भी पैदा होंगी। अब समझते हैं वो कौन कौन सी नौकरियां हैं जो एआई के कारण खतरे में हैं और उसके मूल कारण क्या है। खतरे में नौकरियां, कारण: डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, ऑटोमेशन टूल्स, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स, चैटबॉट्स और वॉइस एआई, बेसिक कंटेंट राइटर्स, एआई राइटिंग टूल्स, टेलीकॉलर्स, वॉइस एआई सिस्टम्स, बेसिक डिजाइनर्स, कैनवा प्लस एआई टूल्स। यहाँ ये ध्यान में रखना भी ज़रूरी है कि वास्तव में ये नौकरी चले जाने की वजह नहीं है, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि जो भी प्रभाव हो रहा है एआई के आने से, उससे उस नौकरी को करने के तरीके में बदलाव ज़रूर आएंगे, लेकिन ये नौकरियों को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता है। जैसे कंटेंट राइटर की जॉब है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एआई राइटिंग टूल्स आने से ये जॉब खतरे में है। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कहूँ तो ये जो एआई राइटिंग टूल्स हैं, ये एक राइटर के लिए पर्सनल असिस्टेंट का काम करते हैं और जानकारी जल्दी हासिल करने और राइटिंग के अन्य दूसरे कामों में समय और खर्चा बचाते हैं। ऐसी दूसरे कामों में भी है, इनसे कामों में बदलाव जरूर आ रहा है, लेकिन इस बदलाव से नौकरियां एकदम से खत्म ही हो जाएंगी, ये कहना ठीक नहीं है। जैसे कंप्यूटर के आने से उस समय नौकरियों में बहुत से बदलाव आए होंगे, लेकिन नौकरियां खत्म नहीं हुई थी, बल्कि नए तरह के काम और नौकरियां आई थी। अब ये भी समझना जरूरी है कि एआई से कौन कौन सी नौकरियां आ रही हैं। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट, एआई ट्रेनर और एथिसिस्ट, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, एआई कंटेंट क्यूरेटर, एआई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में एआई कौशल में माहिर युवकों की बहुत ही भारी मांग है, यानी इसमें आज के समय में अच्छा करियर बनाने का बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर विश्व के देशों की बात करने वाले देशों में अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं, भारत में भी तेजी से एआई वाली नौकरियां बन रही हैं। नैसकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में और 2025 के अंत तक भारत में 8 से 10 लाख नई एआई नौकरियां बनने की संभावना है। इन आधारों पर ये कहना ठीक होगा कि एआई हम इंसानों के काम को और आसान बनाने आया है और समय बचाने भी। वास्तव में ये जो समय है, ये एआई बनाम इंसान नहीं, बल्कि समय की मांग तो ये है कि एआई और इंसान मिलकर कैसे इस दुनिया और इस दुनिया के काम को बेहतर बनाएं, ये समझना और सही कदम उठाना है। ये सच है कि एआई के पास डेटा यानी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन दिल या दिमाग नहीं है, और इंसान एक समय पर बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रख सकता है और न ही तुरंत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जैसे एआई दे देता है बहुत कम समय में। लेकिन एआई के पास हम इंसानों की तरह रचनात्मकता, भावनाएं नहीं होती हैं। एआई कितना भी तरक्की कर ले, वो हम इंसानों की तरह महसूस और सोच नहीं सकता है। इसलिए आज के समय के अनुसार ये कहना सही है कि हमें एआई की और एआई को हमारी ज़रूरत है। अंत में ये कहना उचित होगा कि एआई इंसानों की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि उन्हें बेहतर बनने का मौका दे रहा है।